Liquide middelen. Een hoorspel van Hadrian Rogers in de vertaling van Tuuk Buitenhuis. Wat kijk jij peinzend? Ja. Ja. Ik kwam vanmiddag neef Frederik tegen. Ja. En weet je wat die mij vertelde? Nee. Herinner jij je mijn oud-oom Wilberfors nog? Jawel. Oud-oom Wilberfors Wellington Smith? Jazeker. En je weet dat hij een paar jaar geleden gestorven is. Hoor nou eens even, Tristram. Ik heb tot dusver alleen maar ja of nee kunnen zeggen. Kom nou eens ter zake. Nou goed. Nee, Frederik vertelde me dat oom Wilberfors een erfenis van 15.000 pond heeft nagelaten. Nou en? Die heeft hij nagelaten aan mijn oud-tante Henriette. Ik heb nooit geweten dat hij geld had. Het gaat dan al om dat ik het naaste familielid van tante Henriette ben. Dat is interessant. En ze wordt een dagje ouder. Ze is al in de 80. Heel interessant. Ik ben bang dat ik haar de laatste jaren erg verwaarloosd heb. Ze kan wel heel bedillerig en vervelend zijn. Maar je hebt er toch zeker een kerstkaart gestuurd, of niet? Ze heeft er mij heen gestuurd. Maar ik had naar de begrafenis van oud-oom Wilberfors moeten gaan. Dat was een tactische fout van me. Denk je dat je tante dat onaardig van je heeft gevonden? Dat is zacht gezegd. Ze heeft me nooit gemogen. Waarom niet? Onaardig is het laatste wat ze over jou zou kunnen zeggen, schat. Dat weet ik. Je kan toch altijd zeggen dat je het niet wist? En het stond in alle kranten. Ruiter van 87 jaar dodelijk verongelukt tijdens een sprong over een hek. Ik begrijp toch niet waarom je toen niet naar die begrafenis bent gegaan als hij zoveel geld had. Dat zeg ik je toch. Ik dacht dat hij niks meer had. Ik wist alleen dat hij een goedkoop huisje gehuurd had en dat hij van zijn militaire pensioentje leefde. En hij leende altijd en daarom vermeed ik hem. Ja, dat spreekt vanzelf. Ik had nooit gedroomd dat die oude sok 15.000 pond na zou laten. Weet je waar ik bang voor ben? Nee. Dat tante Henriette alles aan liefdadigheidsinstellingen zal vermaken. Ze is dol op liefdadigheid. O, hemel. Zeker, o, hemel. Liefdadigheid op haar leeftijd. Dat is heel gevaarlijk. Je moest maar een cognacje nemen. En ik wil er ook wel een. Je zei dat je vond dat je haar verwaarloosd had. Ja, heb ik ook. Dankjewel. Maar toch ben ik niet ongevoelig voor de problemen van oudere mensen. Tuurlijk niet. Proost. Proost. Ja, ze gaf me altijd het gevoel dat ze veel kritiek op me had. Hoezo? Nou, ze heeft me eens een keer een hersenloze jonge verkwister genoemd. Nou, waar heb je anders geld voor? Ze mag de man uit onze familie niet. Haar vader liet al zijn geld aan haar drie broers na. En daarvan was Wilberfors de laatste overlevende. Ze hebben het er allemaal doorgejaagd. Daarom verbaasde me zo dat oom Wilberfors 15.000 pond heeft nagelaten. Dus tante Henriette heeft geen eigen geld, behalve die 15.000 pond. Zover ik weet, heeft het vrouwtje alleen maar AOW. Maar hoe is dat dan met dat vreselijke huis waar ze in woont? Dat is tegenwoordig toch zeker wel iets waard? Dat is niet van haar. Dat is van die mevrouw Mac en nog wat, waar ze bij woont. Dat vreselijke mens? Ze heeft er een flatje of, nou ja, in elk geval een kamer gehuurd. En ze gebruiken de keuken gemeenschappelijk en de rest ook. Dat arme oude mens. Nou, je moet toch zien dat je jullie relatie wat verbetert. Op haar leeftijd. Ja, dat is het minste wat ik kan doen. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik zal het schrijven. Ja. Nee, niet op dat papier, schat. Ja, waarom niet? Geloof je niet dat dat een verkeerde indruk zou maken? Het duurste papier bedrukt met lakreliefletters. Natuurlijk. Je hebt volkomen gelijk. Hier, gebruik dit maar. Het is mijn kladblok. Daar schrijf ik altijd mijn boodschappen op. Ja. Zo, dankjewel. Ja, wat zal ik erboven zetten? Beste oud-tante Henriette. Nou, vind je dat niet een beetje te vormelijk? denk je? Ja, je bent per slot van rekening al naast de familielid. Ja, dan... lieve tante Henriette? Laat dat Henriette maar weg. Lieve tante? Mijn lieve tante. Dat is het. Mijn lieve tante. En begin dan maar... wat was het prettig uw lieve kerstkaart te ontvangen? Was het prettig uw lieve kerstkaart te ontvangen? Een kerstmis met twee S'en. Tristram heeft nooit kunnen spellen. Ik zal hem met zijn prettig, de valserik. Hij wacht op mijn kerstkaart en dan stuurt u er mij pas een. En vorig jaar kwam die pas na nieuwjaarsdag. Nog een beetje erbij, mevrouw McBride. Geef me uw beker eens aan. Nou, eigenlijk wil ik niet meer. We waren erg van streek door de dood van oom Wilberforce, maar het trof zo slecht dat N ziek was. Ja, dat zal wel. En waarom schrijft hij me nou? Wat is die van plan? Moet je dit horen? Als er iets is waarmee wij u kunnen helpen, dan willen wij dat graag doen. Ik ben nogal handig in het opknappen van karweitjes in huis. En tegenwoordig is dat niet meer te betalen. Hij is iets van plan. Ach, dat zijn mannen toch altijd. Als een man aardig tegen je is, dan moet je oppassen. Dat heb ik met die echtgenoot van mij ook altijd gedaan. En in zijn geval kwam het oppassen er altijd op neer dat hij weer geld vroeg voor drank. Dat is het. Hij heeft natuurlijk iets gehoord over dat bezit van Wilberforce. En nou is die slechterik op mijn testament uit. Bah, die mannen van mijn familie. Toen ik nog een meisje was, had ik alleen maar broers om me heen. Niks waard, geen van allen. En ik ben 45 jaar getrouwd geweest. Drank... en gokken. Drie broers gingen naar Oxford. Maar de meisje hoefde niet te studeren, zei mijn vader altijd. Hij was heel rijk en die heeft al zijn geld aan mijn broers nagelaten. En ze hebben alles verbrast. Ik kreeg alleen het meubilair. Zal ik u nog eens bijschenken? Nou, eigenlijk zou ik niet meer... Ach, dat is goed voor u. Het heeft Wilberforce tot zijn 87ste in leven gehouden. Als die niet van zijn paard gevallen was, leefde hij nou nog. Hij zei altijd, ik word wel 100, ook al ga ik er dood dan. Mijn man had een slecht hart. De dokter zei altijd, u moet niet zwaar tillen, dat is niet goed voor u. Daarom vroeg ik hem de kleerkast te verplaatsen. En hij werd helemaal blauw in zijn gezicht. Ja, maar het is toch niet zo hard geweest, want hij is in zijn slaap gestorven toen hij 76 was. Geen wonder dat ik suffraget geworden ben. Zij hadden stemrecht, die losbollen en verkwisters. Mijn vader zei altijd, wordt het geen tijd dat je ze ophoudt met het sjouwen met spandoeken en trouwt en een gezin sticht. Wat, riep ik, zeker een fokmerrie worden en een gezin krijgen met allemaal kleine Wilberforces. Ik heb hem zelf de ladekast boven laten verplaatsen. Maar hij was zo sterk als een beer. Weet je dat ik altijd Wilberforce een Franse taak moest maken? En dan draaide hij mijn arm om als ik niet wilde. Dus, die Tristram is handig, hè? Dat zouden wij hier best kunnen gebruiken. Ik ben u veel verschuldigd, mevrouw McBride. U hebt me in huis genomen. Och, van twee pensioenen doe je meer dan van één... Maar u hebt mijn huis genomen, anders zat ik in een bejaardentehuis. Ja, dat huis. Het zou best een opknappertje kunnen hebben. Ik vraag me af of... Maar ik moet het wel een beetje aantrekkelijk maken. Ik zal die Wilberforce in het zonnetje zetten. En dan moet ik heel oud en hulpeloos doen. Mijn beste achterneef, wat vond ik het verdrietig te horen dat N ziek geweest is. Ze zal wel staal nodig hebben en ze moet vooral veel sla eten en vroeg naar bed. Ik dacht dat je niet op de begrafenis van mijn broer Wilberforce was geweest, omdat ze hem nogal snel moesten begraven. De dominee had het terrein om de kerk nodig voor de zomermarkt om geld in te zamelen voor de instandhouding van het doodskleppertje. maar het was heerlijk iets van je te horen. Ik heb verder geen nieuws, behalve dat je oud Tom Wilberforce mij zijn bezit, dat geschat wordt op 15.000 pond, heeft nagelaten. Juist. De Heer schenk hem de eeuwige rust. Ik weet dat je me zult vergeven dat ik geen lange brief schrijf. Ik ben vaak heel moe en de laatste tijd voel ik me niet al te goed. Ik denk vaak aan je. Per slot van rekening ben jij mijn naaste familielid. Ah. Grote hemel. Wat is er? Ik sluit hier een kalender bij in, die ik gekocht heb van een van de liefdadigheidsinstellingen waarin ik geïnteresseerd ben. Liefdadigheid? Het is een plaatje van twee spreeuwen die een nestje bouwen. Zo lief. Je toegenegen oud-tante Henriette. Is dat alles? Nee, wacht even, er staat toch een PS onder. Ik zou je graag weer eens willen zien. Nee, ik heb geen vervelende karweitjes op te knappen, behalve dan dat er een muur in de zitkamer nodig behangen moet worden. Die ziet er zo vervallen uit. Maar ik ken een heel aardige buschauffeur, die woont hier in de straat en die zegt dat hij het wel in zijn vrije tijd wil doen voor 20 pond. Dat neem ik dan wel van Wilberforce kapitaaltje af. Oh, nee. 20 pond voor één muur? En dat van mijn geld. Geld waar ik als naaste bloedverwant recht op heb. We moeten dat oude mens helpen. Dat is onze plicht. Schrijf maar terug dat we aanstaande zaterdag komen. Ja, maar hebben we dan niet dat feestje bij de Epsoms? Ja, lieve schat, je moet er wel wat voor over hebben. Ja, dat moet je zeker. Besef jij wel dat we met die 15.000 pond onze hypotheek af kunnen lossen en dat we dan nog genoeg overhouden om een goede auto te kopen? Ja, hier heb je papier. Hier, alsjeblieft. En begin maar. We waren zo blij eindelijk eens iets van u te horen. Poeh, ik zat ze met, we waren zo blij. Geef uw beker nog eens aan. Nou, eigenlijk wil ik liever niet. Dan drinkt u zelf maar. Nou, dat hoef ik nou ook niet. Maar is dat niet dat dure spul? Alle wijn van mijn broertje Wilberforce is duur. Waar is die prijslijst die de notaris gebruikte toen hij de waarde berekende? Hier. Dank u. En wat staat er op het etiket? Even kijken hoor. April. Château Petit. Oh, Château Petit Père, 1945. Ja. Volgens Wilberforce het beste jaar van de eeuw voor die speciale wijn. Maar eens kijken. 43 flessen van 25 pond per fles. Dat is dus een waarde van 1075 pond. Dat betekent, laten we zeggen, dat er 6 bekers in een fles zitten. Dat betekent dus dat 1 beker zo'n 4 pond waard is. Nou zeg, stel je voor. Vanochtend heb ik de kolenman een half litertje gegeven. Hij zag er zo warm uit. Ja, die houdt wel van een slokje. Hij zei, als zijn vrouw met zulke rommel thuis kwam, dan zou hij zeggen dat ze terug moest brengen naar de supermarkt. Dus die lieve Tristram wil de muur behangen. Dat arme mens. Ik zie er al zitten. Helemaal alleen met die mevrouw, hoe heet ze ook maar weer? Helemaal alleen. En zo hulpeloos. Ja. Hoe lang doe je over een muur behangen? Je bedoelt, hoe lang doen wij erover? Wij? Je weet toch wel dat ik alleen geen rol behangsel kan hanteren? Nou, ik zou zeggen een paar uur. Ja, ik zal toch eerst de maat moeten opnemen? Gelukkig woont ze maar 30 kilometer hier vandaan. We gaan toch wel met de auto, neem ik aan? Ja, hoe anders? Ja, ben je niet bang dat zo'n auto als de onze een verkeerde indruk bij haar zal wekken? Ja, jij hebt gelijk. Ze zal wel denken dat we bergen geld hebben. En het enige wat we doen is boven onze stand leven. Ik zal wel zeggen dat ik hem van een vriend geleend heb. Ja, en je moet dat oude pak aantrekken dat nog in de kast hangt. Dat donkergrijs, dat maakt een goede indruk. Jij denkt toch ook overal aan, hè? We moeten het spel heel voorzichtig spelen. Ja. Wat denk jij van een cognacje? Graag. Laat ik nog eens bijschenken. Dank u wel, tante. Oh, voor mij maar een halfje. Ik drink zelden. Soms alleen een glaasje sherry op mijn verjaardag. En dat is tegenwoordig allemaal zo duur. Nou, eigenlijk zou ik niet meer hoeven. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, het smaakt echt... Hoe zou je het noemen, Anne? Ja, het is moeilijk, hè, een wijn te beschrijven. Ja, wij drinken niet veel wijn. Dat kan niet met ons inkomen. Nee, je moet je eigen wijn maken. Oh ja, vindt u? Nou, dat lijkt me veel te moeilijk. Toen ik jong was, heb ik heel veel wijn zelf gemaakt. Van vlierbessen en zwarte bessen, die vond ik het lekkerst. Mm. En dit is een proefje. Mm. Nou. Ja, dat noemen ze interessant. Een stevige wijn. En een goede kleur. Eigenaardige smaak. Ik moet u feliciteren, tante. Ik vond het altijd heel moeilijk voldoende flessen te vinden. Dit is een heel behoorlijke fles van een Franse wijn. Wat zat erin? Iets van Chateau of zoiets. Ik heb het etiket eraf geweekt, het was zo vuil. Ja, het is moeilijk met die flessen. Zet Wilberforce eens een eindje naar links, dan zit hij in de zon. Wilberforce? Ja, de kat. Ik heb haar naar mijn lieve broer Wilberforce genoemd. Oh, juist. Die hield er ook zo van in het zonnetje te zitten. En ook van de hele nacht buiten te blijven. Maar deze Wilberforce heb ik laten castreren. En die kamer. Deze kamer. Oh, ja. Welke muur wilde u gedaan hebben? Ik dacht die ginse. Ja, maar vroeger of later moeten ze toch allemaal gedaan worden. Het zou niet netjes zijn hem te vragen om de hele kamer te doen. Ja, die ene muur. En dan kan ik in die tijd mijn gedachten laten gaan over te gelden maken van bezit van die beste Wilberforce. Ik zal eens naar de notaris gaan. Ja, maar dat hoeft toch helemaal niet? Verderop in de straat. Er woont een heel aardige man, een buschauffeur. Die heeft aangeboden de hele kamer te doen voor maar 90 pond, plus het materiaal natuurlijk. Ja, en daar zit dan ook nog het schilderen van de ramen en de deuren bij. Nou, ik weet zeker dat Tristram het met plezier voor u zal willen doen. Is het niet zo, schat? Ja, natuurlijk. U moet uw geld niet verspillen, tante. Nou, dan maar de hele kamer. Je bent zo vriendelijk. We zijn je zo dankbaar, hè, mevrouw McBride? Oh ja. Zal ik je nog eens bijschenken? Ik ben natuurlijk maar een onhandige vrouw. Mijn goede vader placht te zeggen, de plaats van een vrouw is in haar huis. In die dagen werkten de vrouwen niet buitenshuis, mijn beste jongen. Mijn vader zei altijd, vrouwen hoeven alleen maar mooi te zijn. Toen geef je glas nou eens. Oh, een klein beetje alstublieft. Ik moet nog rijden. Ja, en omdat het onze auto niet is. En ik drink niet veel. Nou, mijn man wel. Mijn overleden man. De dokter zei altijd, als u zo doorgaat, dan sterft u nog aan een leverkwaal. Laat de drank staan, zei ze dan tegen hem, vooral de whisky. Daarom kocht ik altijd whisky voor hem van mijn eigen geld. En hij is op zijn 76ste in zijn slaap gestorven. Wat verdrietig voor u. Ja, al die whisky voor niks. Zei u niet iets over een lekkende kraan, tante? Ja. In de keuken? Mm-hmm. Nou, ik zal even een Engelse sleutel uit de auto halen. En dan maak ik het in orde. En dan neem ik gelijk die heerlijke wijn mee. En als ik nog iets voor u kan doen? Oh ja, de kolenkit moet nodig gevuld worden. Goed. Hij is erin gelopen. Zag hem zijn ogen? Ja, ja. Alle mannen uit mijn familie hebben zulke ogen. Begeerig. Ik heb me nog niet zo gelukkig gevoeld sinds Wilberforce van zijn paard gevallen is. Hoe is hij van zijn paard gevallen? Dat heb ik u toch al eerder verteld. Ach, maar ik vergeet altijd dat u dat vergeet. Maar op uw leeftijd, nou ja. Ja, hij is op zijn 87ste van zijn paard gevallen. Toen hij over een hek sprong. Ach, een man van 87 moet ook niet op zijn paard gaan zitten. Ik weet zeker dat u dat de laatste keer ook zei. Maar zoals ik al verteld heb, hij was dronken. En zijn paard ook. Want hij gaf het altijd een liter cider voor hij erop ging zitten. Waarom? Maar hij zei dat het dan beter sprong. Nou, neem nog een beetje van die Chateau Petit Père 1945. Nou, eigenlijk niet, hoor. Die lieve Wilberforce maakte altijd zo'n toestand van zijn wijnen. Dan haalde hij de fles uit de kelder en dan hield hij hem omhoog. En dan zei hij, ik heb mijn geld in de kelder belegd. Wat een rare plaats om geld te beleggen. Vooral als er een postkantoor vlakbij is. Vooruit, drink eens leeg. Wij drinken samen op wat mijn broers niet hebben kunnen verbrassen. En die vreselijke mevrouw McBride. Ja, dat afschuwelijke eigengemaakte spul. Ik heb mijn laatste glaasje door de keukengootsteen gespoeld. Nou, dan heb je geluk gehad. Ik moest het mijne opdrinken. En ook nog de kolenkit vullen. Ja, het kost ons zeker 20 pond aan behangselpapier en verf. Ja, maar schat, het is het wel waard. Zeg, waarom drinken ze toch uit die afschuwelijke beker? Ja, op hun leeftijd, die mensen zijn excentriek. Laten we maar een cognacje nemen om de smaak van dat bocht weg te spoelen. Ja. Zeg, goeie hemel. Wat is er? Toen ze zei dat ze haar notaris wilde spreken om wat cash geld in handen te krijgen, toen stond mijn hart stil. Ja, en het mijne. Hier, alsjeblieft. Dank je. Ja. Ja, als ze daar een gewoonte van maakt, dan is het eind zoek. Proost. Proost. Ik maak me ook zorgen over die kat. Hoorde je wat ze zei? Ja, iets over wat er zou moeten gebeuren als zij er niet meer was. Mm-hmm. En als ze daar in het testament voorzieningen voor treft, zeg maar een pond per week voor voedsel en dan nog 2 pond om het beest uit te besteden, dat is 150 pond per jaar. En dat tegen een rente van 8%, dat allemaal voor die rotkat. Ja, denk eens aan. Dat monster, hè. Dat zal ons een bom duiten per jaar gaan kosten. Wat afschuwelijk. Nou, zullen we ergens gaan eten? Wat denk je? Ja. Ja, en dan met een goede fles wijn. Ja, bij Bodriga, daar hebben ze een uitstekende witte Spaanse wijn voor 1,20 pond de fles. Oh, mijn rug breekt door midden. Oh, en kijk eens naar mijn arme handen. Oh. Ja, we zijn er bijna. En het is zo heet. En de twee zitten maar heerlijk de zon in de tuin. Hey, stil, daar komt tante Henriette aan. Oh ja. Tristram. Ja, tante. Oh, je spet het Wilberforce onder de verf. Wilberforce? Oh, neem me niet kwalijk. Ga naar buiten, Wilberforce. Ga maar lekker in de zon. Ik had hier een fles wijn neergezet. Ja, onder de ladder. Jullie hebben er niks van genomen. Nee, niet als we aan het werk zijn, weet u. Dan schenk ik mezelf nog maar eens bij. Jij ook? He? Nou, straks misschien, dank u wel. Je ziet er warm uit. Het is ook warm vandaag. Je moet ook zo bukken om al die planken te schuren. Proost. Ik ben jullie allebei heel dankbaar. Mevrouw McBride, breng uw beker eens hier. Om al dat zware werk te doen voor een arme oude vrouw. Heel, heel aardig, hoor. Vindt u ook niet, mevrouw McBride? Ja, dat vind ik ook heel lief. Ja, dank u. Tot het randje. Ja, mooi, mooi, die witte deuren. Ik hou van witte deuren. Heel mooi. Ja, wit is een frisse kleur. Het is jammer dat de deuren in de gang ook niet wit zijn. Dat zou er goed bij passen. Ja, maar we kunnen toch niet van ze verwachten dat ze de gang ook nog doen. Dat is veel te veel gevraagd. En bovendien is de keuken er veel erger aan toe. Nee, grote hemel, nee, dat niet. Wat is er aan de hand met dat stukje behang daar in de hoek? Of ziet dat nou verkeerd? Dat zit verkeerd, anders niks. Ja, dat patroon, dat sluit niet helemaal aan. Dat was een heel moeilijk hoekje. Mooi, en het niet, er is nog genoeg papier over. Het is toch niet veel moeite om dat stukje er even af te trekken en het dan opnieuw te behangen? Ja. Je moet de vriendelijkheid van andere mensen nooit misbruiken. Dat is iets wat je leert als je ouder wordt. En je moet een willig paard ook nooit slaan, zoals die goede lieve broer Wilberforce placht te zeggen. Ach, we willen u alleen maar een beetje helpen. Nou, dat zal niet onbeloond blijven. Goed zo. Ik bedoel, we willen helemaal geen beloning. We zijn gewoon... En het zal geen teleurstelling voor je worden. Ik wil er niks van horen dat ze die keuken ook nog doen, mevrouw McBride. Dat wil ik echt niet hebben. En ik ben van plan naar die notaris te gaan. Tantetje, u hoeft echt niet naar die notaris. We hebben voor slot van rekening een paar weekendjes aan die zitkamer besteed. Nou, maar al dat heen en weer gereisd. Ach, dat betekent tegenwoordig toch niks meer. Doe de keuken dan maar eerst, voor je de gang doet. Oh ja, ja. Nou hebben jullie wel een drankje verdiend. Ik sta erop. Zo. En dan gaan wij naar de tuin, mevrouw McBride. Ja, dat is zulk prachtig weer. En morgen moet ik mijn testament laten maken. Hoor je dat, in? Ja, denk je dat ze... We hebben het. Het enige wat we moeten doen is dat oude mensen tevreden houden. Ja, maar in de tussentijd kost het ons wel een hoop geld. Dat is maar een spier om een kabeljauw te vangen. In feite 15.000 kabeljauwen. Nou, ga jij eens even naar de keuken en gooi dat afschuwelijke bocht door de gootsteen. Nou, eigenlijk wil ik niet meer. Maar u moet. Dit is Chateau Côte Quatre vol. Ik heb er natuurlijk het etiket afgeweekt. Alleen nog een beetje heet water en citroen erbij. En dan is het net zo lekker als het drankje wat mijn man en ik altijd in de Koningskroon dronken. Ik ben blij dat u het lekker vindt. Wilberforce was hier altijd erg enthousiast over. Dit is de beste wijn die ik heb, zei hij dan. Ik zou alleen voor een staatshoofd een fles Côte Quatre Chevaux opentrekken. En deed hij dat dan? Hij kreeg niet veel bezoek. Kijk, moeilijkheden met het trapje in de gang. En de badkamer en de slaapkamers dan? Nou, die doen ze ook wel. Nou moet je ophouden. Ze zijn nogal snauwerig tegen elkaar vanmorgen. Ze hebben geen keus. Begeerte is een harde opdrachtgever. Ze zouden hun ziel en zaligheid voor geld verkopen. Bah. Ze zouden geen stap naar me toe doen als het niet om die erfenis ging. Dat is het enige wat hun voor ogen staat. Ja, als wij het tenminste niet eerst allemaal opvinken. Een paar weken geleden heeft hij nog voor een bedrag van 10 pond door de gootsteen gespoeld. Ik zag het de afvoerpijp uitkomen. Zonde. Sindsdien heb ik ze alleen de goedkope wijn van 5 pond de fles geschonken. Je moet verstand van wijn hebben. Dat zei Wilberforce ook altijd. Noem je dat nou een schone kwastmens? Dan maak hem dat zelf schoon. En noem maar geen mens. Moet je ze horen? Jonge liefde. Hier, pak aan. Ze doen de bovenverdieping vast niet. Dat doen ze wel. Ik hoop echt dat er een leven na de dood is. Waarom? Dan kan Wilberforce zien hoe we zijn wijn opdrinken. Hij zou zich in zijn graf omdraaien. We zijn met de gang klaar, tante. Wat lief van jullie. Ach, je hebt verf op je gezicht. Oh, dat kwam per ongeluk, hoor. Maar nou gaan we naar huis. En in bad. Over badkamers gesproken. Maar eerst een glaasje wijn. Nee, dank u wel. U had het over badkamers. Oh ja? Ja, nou is het beneden klaar. En dan moeten we die buschauffeur maar laten komen om de badkamer en de slaapkamers te doen. De hemel staat me bij. De benedenverdieping ziet er nou heel aardig uit. Al werden we ook zo moe van voortdurend in die vervallen troep te zitten. Twee hulpeloze oude vrouwen. 2 maanden geleden hebben we het er nog over gehad om de boel maar in te pakken en een wereldreis te gaan maken. Eerste klas natuurlijk. Totdat we aan die buschauffeur dachten. Waar is toch dat testament dat ik heb laten maken? Oh, ik ben volledig gevloerd. Oh, ik ook. Oh, en is het dat nou wel waard? Nog 2 slaapkamers en een badkamer. Dat is dan ook het laatste. Ik geloof dat ik er begin te doorzien. Wat bedoel je? Het is een complot. Een complot? Een complot om ons het hele huis te laten schilderen en behangen. Ach, daar is het toch veel te dom voor. En wat dan nog? Wat krijgen we ervoor terug? 15.000 pond. Als het daarom niet ging, was ik al lang weg. Weet je, zelfs nu nog, als het niet zo rood stond op de bank, dan zou ik die ellendige buschauffeur uit mijn eigen zak betalen om het zaakje te laten afmaken. Nou, dan moeten we het nou maar zelf afmaken. Ik heb een idee. Laten we de rest maar in 1 keer doen. Hoe dan? Nou, ik heb nog een week vakantie te goed. Dus in plaats van naar Mallorca te gaan... Oh, nee, nee, oh, dat kan niet. Ik heb net al die leuke strandkleren gekocht. Waarom niet? Trouwens, we hebben toch geen geld voor Mallorca. Ja, en al dat heen en weer gerij. En behang aftrekken en schuren met schuurpapier. Ik word er nog gek van. Ach, dat hindert niet. En je wordt weer gezond als we de buit binnen hebben. Zeg, wil je een cognacje? Ja, graag. Hoor die, ze zijn gelukkig en blij. Ja, omdat ze bijna klaar zijn. Toch heb ik wel een beetje medelijden met ze. Ja, maar ik ben ook maar een mal oud mens. Waarom heb u nou medelijden met ze? Vindt u ze zo aardig? Ze hebben zo hard gewerkt. Nou, wie zou er niet hard werken voor 15.000 pond? Dat denken ze tenminste. 1200 flessen liet Wilbur voor zijn aap. En we hebben 2 jaar lang elke dag een flesje opgedronken. Sommige dagen wel meer. Bij speciale gelegenheden. Zoals op verjaardagen. En zondags. Ik hou van zondagen. Hé, en nou moet u toch niet beginnen met medelijden met ze te hebben? Ja, u hebt gelijk. Voor ze over die erfenis hadden gehoord, zijn ze maar 1 keer bij me op bezoek geweest. En toen konden ze niet snel genoeg weer wegkomen. Even goeiedag zeggen, meer was het niet. Ja, ja, ze zijn slecht. Dat moeten we niet vergeten. Kom, dan gaan we boven eens kijken hoe ver ze met de badkamer zijn. En dan breng ik ze de laatste fles Chateau Côte de Quatre Chevaux. En ik laat het etiket erop zitten. Waarom? Hoe eerder ze het weten, des te langer ze er last van zullen hebben. Dat maakt mijn wraak des te zoeter. Mogen we even binnenkomen? Oh, alleen maar even kijken. He, oh ja hoor, komt u gerust. Wat mooi. En wat fijn dat u tevreden bent. Jullie hebben er zoveel werk aan gehad. Ja, maar we vonden het heel leuk om te doen, hoor. Hè, Tristan? Het was me een genoegen. Hier, ik heb een flesje wijn voor jullie. Maar dat hoeft helemaal niet. Echt niet. Uw dure wijn. Jullie hebben het verdiend. Ik heb de kurk er al uitgetrokken. Wacht, ik zet hem hier in de hoek. Jullie zijn nou toch bijna klaar. Ja, alleen nog een beetje opruimen... En hier en daar een litje met de verfkwast. Ach, jullie hebben zo hard gewerkt. Nou, dat hebben ze zeker. Mijn slaapkamer is nou zo keurig. Het is er genoeg om erin te slapen. En dat allemaal voor 2 hulpeloze oude vrouwen. We hebben het graag gedaan. Het lijkt net een nieuw huis. We hebben u met liefde geholpen. Lieve mensen, dan laten we jullie nou alleen om het karwei af te maken. En vergeet de wijn niet. Het is echt een van mijn allerfijnste flessen. En het is het laatste flesje van dit speciale wijnjaar. Ach, het is toch heerlijk als je zulke aardige familie hebt. Oh, nog meer van die afschuwelijk eigengemaakte rommel. Ik kan er echt geen slok van door mijn keel krijgen, hoor. Stel je voor, en dan heet ze het nog over een wijnjaar. Nou, gooi die rommel nou maar gauw door het toilet. Ja. We moeten het oude mensen niet beledigen, hè? En zeker niet op het laatste moment. Oh, dat ziet er zo akelig uit. Nou, spoel het nou maar gauw door. Tristram? Ja? Ze heeft het etiket van deze fles niet afgeweekt. Nee? Zeg, wat staat erop? Worteltjes met cholera? Of is het weer van dat zwarte bessenspul? Er staat op... Chateau... Chateau en dan nog wat in het Frans. Laat eens kijken. Goeie hemel. Dat is een echt goed wijnjaar. Côte de Quatre Chevaux. Dat is topklasse. Zeg, kijk eens. Iemand heeft er 28 pond op geschreven. Wat zou dat betekenen? Hè? Ja, maar dat... Nee, dat is niet eigen gemaakt. Of toch... Ik dacht dat jij een expert was. Je kunt geen expert zijn in een kamer die een natte verf stinkt. De capsule om de hals van de fles ziet eruit of die net opengemaakt is. Maar hoe komt die dan aan zo'n wijn? Tenzij... Tenzij wat? Je wordt helemaal bleek. Die Oom Wilberforce. Dat herinner ik me nou. Er werd altijd beweerd dat hij een zwak voor wijnen had. Ze zeiden altijd dat hij zich een heel behoorlijke wijnkelder op nahield. Een wijnkelder? Ja. En ik dacht altijd dat het niks anders was dan een paar vaatjes goedkope rommel. Het gaat er nou om... Waar gaat het nou om? Schiet op. Hoeveel van zijn 15.000 pond was geïnvesteerd in wijn? Dat moet jij je tante vragen, nou meteen. Dat kan toch niet, mens? En noem me geen mens. Kunnen je hier niet onmiddellijk vandaan gaan met een lege fles die een paar minuten geleden nog vol was? We hebben voor 28 pond door het toilet gespoeld. Ik kan wel gillen. Als ik eraan denk hoeveel liters wijn die twee uit jouw schuurlijke bekers met die blauwe ringen achterover geslagen hebben, dan kan ik ook wel gillen. Die goede wijn. En liters en nog eens liters. Hoe lang moeten we hier nog zitten? Nou, zolang als twee mensen erover doen om een liter goede wijn op te drinken. Ik heb dorst. En er is anders genoeg water in de kraan. Het was zulke heerlijke wijn dat we niet konden laten de hele fles op te drinken. Ja, we hadden zo'n dorst. Het is ook zo heet vandaag, hè? Ik ben blij dat jullie het lekker vonden. Ja, ik wil niet nieuwsgierig lijken, tante. Maar hoe kwam u aan zo'n heerlijke fles wijn? Ik had er 33 van. Château Côte Quatre Chevaux. Dit was de laatste. Ik ben zo blij dat jullie hem lekker vonden. Ja, maar hoe? Van die lieve Wilberforce. Oh, natuurlijk. Een deel van zijn bezit. Zijn hele bezit. Alles? Ja, hij had alleen maar wijn. De arme simpele ziel liet niks anders na. Nee, hij had alleen maar liquide middelen. Liquide? Ja, alleen maar wijn. Geloof dat ik even moet gaan zitten. Je zult wel erg moe zijn. Ach, ze heeft te veel wijn gedronken. En dat op een lege maag. Dat kan je zo anders zien. Ja, ja, dat zal het wel zijn. Doe me rustig aan. Ja, we zijn die lieve Wilberforce heel dankbaar. We hebben een flesje per dag gedronken. 2 jaar lang. En op zondag 2. En op zondag 2. En bij iedere slok hebben we aan die lieve overleden Wilberforce gedacht. Ja. Dus er is niet veel meer over. Nog 200 flessen in de schuur. Nou, daar zitten wij onze tijd wel mee uit. Rustigjes aan natuurlijk. Ze zeggen altijd dat je langer leeft als je wijn drinkt. Dat zal het staal zijn. Nou, dat zal dan wel zo zijn. Kom mee, hè? Ja. Naar huis, naar bad en naar bed. Nou, en drink nou nooit meer wijn op een lege maag, hoor. Je moet altijd eerst iets eten. Ja, ik zal erom denken. Oh, en voor je weggaat, Tristram, er staan 20 flessen voor jullie in de gang. 20 flessen? Die mag je meenemen. Je kunt ze verkopen en dan heb je het geld voor al het materiaal dat je hebt gekocht. Ik wil niet dat jullie dat ook nog betalen. Nou, dank u wel, tante. En... zullen we eens in de auto zetten? Ja, ik kom. Ja, en dan komen we nog wel even terug om afscheid te nemen. Ze hebben het goed opgenomen. Ze waren stom verbaasd. Ik heb nog nooit iemand zo verbaasd gezien. Nou ja, behalve die keer dan dat die man van mij te horen kreeg dat de regering de prijs van een pilsje weer had verhoogd. Ze zullen ons nou wel vervloeken. Nou, reken maar. Twee weerloze oude vrouwen. Met een nieuw opgeschilderd huis. Van boven naar beneden. Kom, geef me die beker van je zand. Nou, eigenlijk zou ik niet meer hoeven. U hebt geluisterd naar Liquide Middelen. Een hoorspel geschreven door Hadrian Rogers in de vertaling van Tuuk Buitenhuis. U hoorde Eva Janssen als tante Henriette. Tony Huurdeman als mevrouw McBride. Lies de Wind als Anne. En Bert van der Linden als haar man Tristram. Technische verzorging Ad van der Ven en Henk van der Steeg. De regie had... Dick van Putten. De regie had...